المسلمین والمسلمات بے شک المسلمین فرما بردار مرد والمسلمات اور فرما بردار عورتیں والمؤمنین اور ایمان والے مرد والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں والقانتین اور مطیع مرد والقانتات اور مطیع عورتیں والصادقین اور سچے مرد والصادقات اور سچی بیویاں والصابرین اور صبر کرنے والے مرد والصابرات اور صبر کرنے والی بیویاں والخاشعین اور ڈرنے والے مرد والخاشعات اور ڈرنے والی بیویاں المتصدقین صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی بیویاں والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی بیویاں والحافظین اور حفاظت کرنے والے فروجہم اپنی شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں بیویاں اپنی شرمگاہوں کی والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے مرد اللہ پاک کا کثیرہ بہت زیادہ والذاکرات اور ذکر کرنے والی بیویاں اعد اللہ لہم پیار کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے مغفرتن و اجرا عظیما بخشش اور اجر عظیم. یہاں سے ان المسلمین والمسلمات اس کے نیچے لکھا ہے خطاب للمؤمنین والمؤمنات, جہاں سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور وہ جو عظمت صحابہ کا مضمون پڑھا آپ نے, ان آیات میں اوصاف صحابہ کا ذکر ہے, اوصاف صحابہ اور اوصاف صحابیات ان کا ذکر ہے اور پورا جامع انداز میں. ان المسلمین کا حاشیہ دیکھو, ہاں شاہ بھائی سارے پڑھو, کدھر ہے حاشیہ؟ ہاں بھائی یہ حقوق کے نسواں پرانی بل ہے, ایک تو وہ بے غیرتی بل ہے نا, آج کل حکومت پیچھے لگی ہے, حقوق کے نسواں بے حیائی اور بے غیرتی کے پر مبنی, جس میں عورت کو اوریا ننگا پھرانا وہ حقوق کے نسواں ہے. پرانے پاک نے عورت کے دو قسم کے حقوق رکھے, ایک عورت کے حقوق ہیں مرد کے برابر, بلکہ بعض عورتوں کے جو حقوق ہیں مرد سے بڑھ کے ہیں, برابر بھی نہیں, بعض درجوں میں عورتیں مردوں سے بڑھ کے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نقطہ اجرہ مرہ تین, جہاں عورتوں کی بات ہے اور ان کو مرہ تین مرد کے برابر بھی نہیں بلکہ مرہ تین اجرین ڈبل اجر اس کو دیا جا رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ مرد عورتیں ان حقوق اور اوصاف میں برابر ہیں, اور جہاں پر مطلوب ہے عورت کی عزت اور عصمت, اس معاملہ میں عورت کو مردوں سے بڑھا دیا ہے قرآن میں, اور جہاں جیسے تحفظ کی ضرورت تھی قرآن نے ویسے ہی تحفظ دیا. اب اس معاملہ میں دیکھو ان المسلمین والمسلمات کوئی فرق نہیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ایک, نمبر دو والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد، ایمان والی بیویاں، عورتیں دونوں کو ذکر کیا. جہاں ایک بات کی مفسرین نے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، جہاں پر مسلمین کو علیحدہ ذکر کیا، المومنین کو علیحدہ ذکر کیا. اگر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے تو پھر تکرار ہے. اگر دونوں جدا جدا ہیں تو مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو، جہاں پر ایک فرق کیا ہے اہل تشیع نے، اہل تشیع، اور اہل تشیع کا فرق یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں مسلم اور اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن. ہم مومن ہیں اور باقی سارے کون ہیں؟ مسلم. او بزرگو، باقی کیا ہیں؟ مسلم، اور وہ کیا ہیں؟ مومن. یہ فرق اہل تشیع نے نکالا ہے. لما یاد غلل ایمان ہو بھی بلو بے گم سے بولو اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جہاں سے انہوں نے نکالا، ہمارے جو اصولی علماء ہیں انہوں نے بھی کچھ فرق لکھا کہ مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، یا اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے. بعض کتابوں میں یہ بات کرتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہمارے نزدیک، محققین علماء کے نزدیک، ایمان اسلام ہے، اسلام ایمان ہے، ایمان اسلام ہے اور اسلام ایمان ہے. کیا مطلب؟ کہ مومن وہ ہوگا جو مسلم ہوگا، اور مسلم وہ ہوگا جو مومن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو ایمان نہیں، یہ نہیں. یا یہ ہے کہ ایمان ہے تو اسلام نہیں، حقیقتا یہ بات نہیں. یہ شیعوں کی اصطلاح ہے، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ باقی مسلم ہیں اور ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ خود مرتد ہیں اور باقی آپ لوگ مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، اور وہ خود مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں. لیکن اصطلاح انہوں نے قائم کی. یاد رکھ لو، محدثین نے جو فرق کیا ہے وہ فرق اتباری ہے. حقیقتا جو مسلم ہے وہی مومن ہے، اور حقیقتا جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہی اسلام ہے. لیکن فرق اتباری ہے. اتباری کیا؟ فرق یہ ہے، ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے اور اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے. الفاظ دیگر، ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے کہ کیا مطلب؟ ایمان کا لفظ عقائد پہ بولا جاتا ہے، عقائد پر، اور اسلام کا لفظ ارکان پہ بولا جاتا ہے، اعمال پہ بولا جاتا ہے. اس لیے فرق کرتے ہیں، ایمان اندر سے شروع ہو کے باہر آتا ہے اور اسلام باہر سے شروع ہو کے اندر تک جاتا ہے، دل تک جاتا ہے. لیکن اسلام بغیر ایمان کے، ایمان بغیر اسلام کے، یہ معتبر نہیں ہے. سن رہے ہو یا نہیں؟ جی کچھ مزے کی نہیں ہے جی، ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت سارے پیاس کے مارے ہوئے ہیں. چلو جی، سمجھ گئے یا نہیں؟ ان المسلمین بل، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اعتراض تو باقی ہے کہ مسلمین اور مسلمات اور مومنین اور مومنات تکرار ہے. جواب یہ ہے کہ تو یہ تغایر فی العنوان ہے، تغایر فی التعبیر اور تغایر فی العنوان، دو عنوانوں کے ساتھ اس کو بیان کرنا مقصود ہے. اس کے بعد ہی بلکان دین اور فرما بردار، اطاعت کرنے والے مرد، بلکان اطاعت اور اطاعت کرنے والی بیویاں. دیکھو یہ تیسرا نمبر چار، الصادقین یا الصادقین عام ہے، سچا عمل میں بھی، سچا عقیدے میں بھی، سچا زبان کا بھی، زبان کا سچا بھی، عمل کا سچا بھی، ایمان کا سچا بھی. افسانے کی نچل کے کولن عملن نیتن ایمانن، قول کا سچا کیا کہ زبان پہ جھوٹ نہ ہو، عمل کی سچ کیا ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، عمل خدا کے لیے اور لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، نیت کی سچائی کیا ہے کہ نیت بھی اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو یا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، صدق نیت اور صدق عقیدہ آپ جانتے ہیں، صدق عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو عقیدہ، مرد بھی اور بیویاں بھی، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد، جہاں صبر سے مراد صبر کی جو وہ ابتدان اکابر تشریف لائے تھے تو صبر پر پوری بات کہنے کی تھی، سب سے صبر پر اگر کسی کو یاد ہو، اب وہ بات انشاءاللہ نہیں کروں گا، اب یہ الصابرین صبر کے کتنے درجے ہیں؟ تین، صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹنا، صبر الگ کا ہاتھ، اب روزہ رکھنا بھی ایسی گرمیوں میں مشکل ہے کہ نہیں، لیکن آپ نے صبر کیا ہوا ہے ڈٹے بیٹھے، یہ بھی کیا ہے صبر، اور ایک صبر کیا ہے انل معصیت، سبق چھوڑ کے کمرے میں سو جانا معصیت ہے، اور مسجد میں سبق سننا یہ کیا بنے گا صبر ہے، یہ صبر انل معصیت، ہاں ایک آدمی کمرے میں سویا ہے گلی پہ پھر رہا ہے، اڑانے کے بازار اور ترنول کی رون کے دیکھ رہا ہے، اور ادھر وہ پڑھنے دورا تفسیر آیا ہے، اس پر روٹی بھی دوست بزرگ حرام ہے، اب روٹی جب حرام ہوگی افطاری حرام سحری حرام روزہ حرام تو پتنی حلال کیا ہوگا پھر، اچھا بس صابرین بس صابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر الطاعات، صبر عن المعصیت اور صبر عن المصائب، مصیبتوں پہ پکا رہنا ہے بڑا مشکل، تینوں درجے، صبر کرنے والے مرد بس صابرات اور صبر کرنے والی بیویاں، بل خاشعین اور ڈرنے والے مرد، اللہ کا خوف کرنے والے مرد اور خوف کرنے والی عورتیں، بل متصدقین صدقہ دینے والے، زکات عشر فطرانہ نظر کا جو بھی واجبی صدقہ ہے وہ سارے، اور نقلی صدقہ دینے والے مرد، بل متصدقات اور عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ والحافظات کے آگے فروجہم نہیں فرمایا، ان کے تقاضے حیا کا لحاظ کرتے ہوئے، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے اللہ کا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، میں نے کل آپ کو بتا دیا کہ ذکر اللہ کے تین مصداق ہیں، او بزرگوں ذکر اللہ کے کتنے مصداق ہیں؟ زبان سے ذکر کرنا، اور وہ ذکر جو حدیث میں موجود ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یہ اذکار حدیث میں یہ ذکر موجود ہے، ہاں اپنی طرف سے ذکر نہیں مقرر کر سکتا، یہ شروع ہو جاتے ہیں ہو ہو پر، یہ شروع ہو جاتے ہیں ہاں ہاں پر، یہ ذکر نہیں ہے، یہ شیطانی شرارت ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے سنت نبوی کی پابندی ضروری ہے، آپ کی اتباع ضروری ہے، اس لیے ذکر وہ ہوگا جو اتباع محمدی کے مطابق ہوگا، اپنی طرف سے ذکر ہوگا تو وہ خواہش کی عبادت ہوگی اور وہ بدعت اور ضلالت ہوگی، جب تک بوہر محمدی اس میں موجود نہیں، ایک دوسرا ذکر لسٹ کیا تھا، فکری ذکر قلبی، ذکر قلبی کا کیا مطلب، ذکر قلبی بتایا تھا، یہ تفکرون فی آسمان و زمین پورے جہان میں، یہ غور کرتے ہیں اور ہر چیز سے نتیجہ خدا کی توحید کا نکالتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تفکرون والا ذکر قلبی، اور تیسرا بتایا تھا ذکر عملی، ذکر تعمیلی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو امر اور حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ ہے ذکر عملی. پتہ نہیں اللہ کہہ رہے سمجھ آ جائے. یہ کیا ہے ذکر عملی. صبح پہ ہزار تسبیح پڑے لیکن عمل کوئی بھی نہیں, خدا کے احکامات پر کچھ بھی نہیں. کل ہم گئے مغرب کے بعد جدھر گورڑے کے قریب, تو وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ کو, میں بھی بڑا متاثر ہوا. وہ بزرگ جناب دفتر سب ذکر کر رہا تھا اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور داڑھی بھی سفید بڑا اللہ والا لگ رہا تھا. میں نے تھوڑا اس کا ماتھا دیکھا اور اس کے رخسار بھی چمک رہے تھے, ماتھا بھی. خیر کچھ دیر بیٹھا رہا, میں نے سمجھا بڑا اللہ والا ہے, میں بھی اس کی زیارت کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے یا علی در لگتی ہے, میں تجھے بڑا اچھا سمجھے بیٹھا تھا, ہے یا علی. یہ ایسے ذکر اذکار ہوتے ہیں. اصل ذکر ہے دل کا ذکر. سارے جہان کی جو چیز بھی نظر پڑے ذہن میں آئے تو اس سے خدا کی توحید پر استدلال کرنا, ایک ایک چیز پر اللہ کی توحید پر استدلال کرنا, یہ ہے ذکر کی تین صورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا, والذاکرات اور ذکر کرنے والی بیویاں. آج کل مولویوں کو بھی یہ ایسے سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے بھی سمجھا کہ ذکر تب ہوگا کہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, اور پیر تقریباً 99% آج کل کے زنبیر ہیں, تو اس لیے وہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے. اکثر ایمان کے لٹیرے, مال کے لٹیرے 99% سارے ایسے بےمان کٹھے. اب جب یہ ان کے قریب جاتا ہے تو وہ عنکبوت کی طرح اس کا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور جان بھی لوٹتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذکر اور ان چیزوں کے لیے اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو یہ غنیمت ہے, لیکن وہ خود اللہ والا ہو اور صحیح معنوں میں. نہیں تو کلام اللہ سے بڑا مرشد کوئی نہیں, سب سے بڑا مرشد قرآن ہے, اور سب سے بڑا ذکر بھی کیا ہے قرآن ہے. قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں, ورنہ کئی ذاکر تباہ ہو گئے, اور قرآن والا ذاکر یہ اللہ کے ہاں مقبول ذاکر ہے. بس ذاکرات, یہ اب آپ ذاکر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مصیبت ہے, آپ کو کوئی لوگ ذرا ایک سنکر اتنا نہیں مانتے. ولایت کا مقام بھی ہے جو کپڑے اتار دے اور 40 سال تک دریاؤں کے کنارے کھڑا ایک ٹانگ پہ وظیفہ کاٹے. اس نے کرامات کتاب ہیں, بزرگوں کی کرامات پہ کہتے اللہ والا کھڑا تھا, مفتی صاحب لکھتے اللہ والا کھڑا تھا, اور ایک کمرے میں, آپ نے بھی سمجھ لی ہے بات اگر عقل تسلیم کرے تو, ایک اللہ والا کمرے کے اندر کھڑا تھا ایک ٹانگ پر. مرید آیا, اس نے پوچھا حضرت صاحب آج ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ دوسری ٹانگ اگر رکھتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی زمین پوری اتنی ہے کہ میرے ایک پاؤں کے نیچے آ گئی ہے, اب دوسرا پاؤں رکھتا ہوں تو زمین کے کناروں سے باہر جاتا ہے. اور کھڑا کس میں تھا؟ کمرے. اب اللہ جانے کمرہ کہاں تھا, پورا وجود تو حضرت صاحب کا کمرے میں تھا اور زمین پر ایک ٹانگ رکھے ہوئے تھا. کہتے دوسری رکھتا ہوں تو زمین کے کناروں سے باہر جاتی ہے, اس لیے ایک ٹانگ پہ. یہ ولایت کا مقام ہے بزرگو, یہ ولایت نہیں, یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے. ہاں ولایت یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے دشمن ہے, بہت بڑے دشمن ہے, الہی ہے, اللہ کے دشمن ہے اور پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور 5 منٹ نہیں گزرے کہ کوئی اولیاء اللہ بن گئے. کوئی جادوگر اولیاء اللہ کیسے بنے؟ کیسے ولایت آئی؟ نماز بھی کوئی نہیں پڑی اور بھی کوئی چیز نہیں, صرف خدا کی توحید کا مسئلہ مانا. معلوم ہوتا ہے توحید کا مقام اتنا اونچا ہے کہ توحید ماننے سے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ ولایت دے دیتے ہیں. اور ساری ولایت ہے ہی, لیکن ساری زندگی توحید بیان کرنے والے ان کو ولی کوئی نہیں کہتا, کیونکہ ولی ہوتا ہے جس کے پاس زندہ ہو, سوتا ہو, اور کبھی خدا کو دھمکیاں دے کہ اے رات فکر کا اور کبھی گندگی کھائے، کبھی نماز مدینے میں، ایک پاؤں ملتان میں، دوسرا کراچی میں، تیسرا لاہور میں. وہ ولی اللہ اس طرح جمپ لگاتا رہے مینڈکوں کی طرح، ولی اللہ وہ ہوتا ہے. حالانکہ ولی ولایت وہ نہیں، ولایت ساری بند ہے اتباع محمدی میں اور نبی کریم علیہ السلام کی تابے داری میں اور آپ کے مشن کو ماننے میں. سب سے بڑا ذاکر آپ ہے اور سب سے بڑا ذاکر وہی ہے. ہاں بھائی، ستونوں سے، ستونوں کو چھوڑ دو، ستونوں سے ہٹ کے بیٹھو. بزرگ پہلے تو نہیں ستون کے ساتھ بیٹھے ہیں. بھائی ستون کو چھوڑ دو. آپ نہیں، آپ نہیں، وہ پچھلے ہیں، پچھلے. کوئی بیمار آدمی ہو تو اس کی اجازت ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، دو چار توڑے جائے، وہ چھوڑ دو. ہاں بھائی دیکھو، تو سب سے بڑا ذکر ہے ہی قرآن. قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں. لیکن قرآن پڑھنے والے کو ذاکر نہیں کہتے. ذاکر وہ ہے جو ہو ہو پہ لگا ہے، اور ذاکر وہ ہے جو وہ غبار اڑا رہا ہے، وہ ذاکر ہے. بس ذاکرات. اچھا کیا ہوگا یا اللہ ان کا؟ فرمایا آت اللہ لہم مغفرتن و اجرن عظیما. سمرہ اولا دفع مضرت تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، مغفرتن بخشش و اجرن عظیما اور اجر عظیم بہت بڑا اجر. وما کان للمؤمنین. اب ذرا خیال کرو، مومنین کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اس آیت کو سمجھنا ہے. ما کان للمؤمنین، جہاں ایمان کی تین شرطیں ذکر کی گئی ہے. کیا؟ ایمان کی شرائط ثلاثہ، تین شرطیں ایمان کی یہاں پر ذکر کی گئی ہے. اس لیے ان کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے. پہلی شرط ایمان کی، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اس کے ساتھ کی آیت نکالو، بلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموا. بالکل ایک ہی مضمون ہے دونوں آیتوں کا. جلدی جلدی جلدی، اللہ کرے ہم سورہ عذاب سے آج نکل جائیں. ہاں بھائی دیکھو، دونوں آیتوں پر نظر رکھو. بلا ربک لا یؤمنون پہلی شرط وہاں پر بھی فٹ کر دی ہے، یہ آج بات ہے. بلا ربک، قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، ان کو رتی جتنا ایمان بھی نہیں مل سکتا. صفحہ نمبر 136 سورۃ النساء آیت نمبر 65، آیت نمبر 65. ہاں بھائی صفحہ نمبر 136 سورۃ النساء آیت نمبر 65. مضمون کیا میں نے عنوان کیا دیا؟ شرائط ایمان. ایمان کی شرائط، پہلی شرط فلا ربے کا لا جو مینا حتیٰ حق کے منہ کا، میرا پیغمبر تیرے رب کے نام کی قسم جن کا ذرا ایمان نہیں، جب تک کہ اپنے نزاعات اور اختلافات کا حاکم آپ کو نہ تسلیم کرے. پہلی شرط کہ اپنے اختلافات و نزاعات کا فیصلہ کسے کروانے؟ نبی پاک علیہ السلام. جب تک آپ سے، آپ کو جج اور فیصل تسلیم نہ کرے، فلا ربے کا لا یؤمنون ذرا بھی ایمان نہیں. ایک دوسرا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کیا. کیا مطلب؟ فیصلہ شریعت کا ہوگا. ایک نمبر دو، لا یجدو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا. جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کو کھلے دل کے ساتھ لینا ہوگا اور خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا، حرج نہ ہو، تنگی نہ لانی ہوگی. اور تیسرا یسلمو، اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، اس فیصلے کو جاری کرنا ہوگا. کتنی شرطیں آ گئیں؟ تین. سمجھو کتنی شرطیں؟ تین. نمبر ایک، فیصلہ کس سے کروانا ہوگا؟ بولو کس سے کروانا ہوگا؟ حتا جو حق کے منہ کا. اور تیسرا لا یجدو فی انفسہم حرجا، اس فیصلے کو دلو جان سے قبول کرنا ہوگا. اور تیسرا اس کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. یہ تین شرطیں ہیں، اگر ان میں ایک بھی نہیں تو وہ قرآنی کافر ہے. قرآن کہتا ہے فلا بربے کا لا یومنونا، اللہ کا فتویٰ ہے. فرمایا تیرے رب کی قسم یہ ایمان کی رتی بھی نہیں جب تک یہ تین کام نہ کریں کہ اپنے فیصلوں کے لیے جج آپ کو بنائیں اور خوشی سے فیصلہ قبول کریں اور پھر اس پر عمل کریں. اب آپ کی اسمبلی میں فیصلہ رسول اللہ کہے، اس لیے یہ تاغوتی نظام ہے. تاغوتی نظام کو حق تسلیم کرنے والا فلا برتے کا لا جو میں ہوں، چاہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا حضرت شیخ الحدیث مولانا نواز شریف صاحب ہوں، جو بھی ہو، یا مفتی رحیم صاحب ہوں، جو بھی ہو، جو آدمی بھی جیسے بھی تاغوتی نظام سے فیصلہ کرواتا ہے، انگریزی عدالتوں سے فیصلہ کرواتا ہے، ایک تو ہے مجبوری اور ایک کہتا ہے بہتر ہے، اچھا ہے یہ عدالتیں ذرا بہتر ہیں اور یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے، اس پر فتویٰ آئے گا فلا برتے کا لا جو میں دوں، اس کا اللہ پر ایمان نہیں. پچھلے دنوں یہاں پر مفتی حبیب اللہ صاحب آئے تھے، وہ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں اور واقعتا اس زمانے کے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. تو آج کل یہاں بحثہ ہٹک میں گزر رہے تھے تو بہت بڑے مفتی بھی حقیقتا مفتی ہے اور انتہائی با عمل اور صحیح دیندار عالم ہیں. تو یہاں پر آئے، ایک آدمی کا مسئلہ تھا، وہ مجھے کہتا مسئلہ بتائیں. میں نے کہا مفتی صاحب نے آنا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے، وہ آئے گا. خیر وہ آ گیا مفتی صاحب کے پاس، کیا میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، یہ کچھ کیس کیس کرنا چاہتا ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، کہتے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ میں کہا ہاں. کہتے آپ خود بتا دیں. میں نے کہا حضرت نہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ بتائیں گے. تو کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں انگریزی عدالتوں میں جتنی مربج عدالتیں ہیں ان میں جان بوجھ کے جانا بھی فسق کا اعلیٰ درجہ ہے، ان عدالتوں میں جانی فسق کا، ہاں فسق کا اعلیٰ درجہ، خود سمجھ لیں کہاں تک جاتا ہے فسق کا اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے فلا بربے کا لا جو میں نور یہ صاف مت کرتی ہے کہ جب تک رسول اللہ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں. سمجھے گے نہیں؟ ہاں حضرت مولانا کو یہ آیت پہنچا دو لکھ کر، یہ ہے قرآن میں یا نہیں؟ فلا بربے کا لا یوم نون، پوری امت کو دھوکہ دیا، فلا بربے کا لا یوم نون حتا جو حق کے منہ کا. ایک دوسرا چٹ لا یجدو فی انفسہم، آپ کو پتا ہے روزہ مجھے بھی ہے اور روزے میں غصہ بھی بہت آتا ہے. آپ جیسے اکابر کی بے ادبی نہ ہو نا، اس لیے ساتھ ساتھ بولتے ہیں. ہاں بھائی مما کہتے تھا وہ یسلم تسلیما، دل سے قبول کرے اور اس کو نافذ کرے. یہ تین شرطیں جہاں پر بھی ہوئی ہیں، اس آیت کو بھی دیکھو، دونوں ایسے ملا لو. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ کیسے نکلے گا؟ فلا ربك لا يؤمنون ما كان للمؤمن فلا مؤمنة. سمجھ آیا یا نہیں؟ کیا سمجھ آئے؟ فلا ربك اس کی جگہ پہ کیا آیا؟ ما کانا فلا مؤمنة ہے نا کوئی اسی کا مفہوم. آگے اذا قضى الله حتى يحكموك. پوچھا جاتا ہے اذا قضى الله فیصلہ کرائیں گے تو اللہ فیصلہ کریں گے نا. اور اللہ کا رسول امرن کسی معاملہ میں دین ہو یا دنیا ان یکون لہم الخیارا یہ کہ ہو ان کو اختیار وہاں پر کیا لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت یہاں پر لہم الخیارا من امرہم اور وہاں پر تھا یسلمو تسلیما یہاں پر ہے فمن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. یہ تینوں شرطیں جہاں بھی آ گئی اگر سمجھ آ گئی ہے تو ایمان کی تینوں شرطیں کوئی بالکل ہم مفہوم آئے تھے. فہدا اچھا یہاں پر ایک فصلہ بھی سمجھ لو غیر مقلد بھی یہ آیت پڑھتے ہیں آپ کی للر پارٹی بھی یہ آیت پڑھتی ہے لیکن دونوں اس آیت پہ عامل نہیں. یہاں پر لفظ آئے حتی یحکموا اذا قضى الله والبخاری نہیں اذا قضى الله ورسوله حتی یحکموا حتی یحکموا البخاری. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ایمان کی ردی ان کو نہیں جب تک کہ تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. آیت یہ پڑھی نا اور اٹھائی بخاری. ہم کہتے ہیں جو حق کے منہ کا کیا ہے کہ بخاری کیا ہے مسلم کیا ہے وہاں بخاری مسلم نہیں. فیصلہ نبی پاک سے کرانا ہوگا. ایک دوسرا للڑ پارٹی سے بھی ان کو بھی کہو کہ تمہارا نظریہ نبی پاک علیہ السلام دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے اور پیغمبر کی زندگی میں فاروق اعظم سے فیصلہ کروانے والا بھی واجب القتل بن جاتا ہے. وہ منافق نے فیصلہ کروایا تھا نا اور حضرت فاروق اعظم نے اس کی گردن اڑا دی تھی. زندہ پیغمبر موجود ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی مفتی نہیں بن سکتے فیصلہ نہیں دے سکتے نہ جج بن سکتے. اب اگر اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں زندہ موجود ہیں تو پھر سارے نزاعات کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہوگا؟ رسول پاک سے. تم نے جو مفتر بنائے ہیں یہ سارے ادھر تڑ ہی رہ جائیں گے. رسول اللہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر جیسے مفتی کا فتویٰ بھی پوچھنے والا بھی واجب القتل ہوتا ہے. او بزرگو اور اسی طرح جہاں پر بخاری مسلم یہ تو قاضی ہے قاضی و ذات پہ دراز کرتا ہے ضمیر ذات رسول سے فیصلہ کروانا ہے. اس لیے ابن جریر سے لے کر حضرت ثانوی تک سارے مفسرین نے جہاں پر مانا ابن جریر والا بھی راضی نے بھی خاصن اس میں سراج منیر میں روح المعانی میں اور اسی طرح مدارک میں اقلیل میں یہ سارے مفسرین وہ مانا کرتے ہیں کہ جو حق کے منہ کا حتیٰ جو حق کے منہ کا احضا کانا حیل آپ سے فیصلہ اس وقت تک کرانا ہے جب تک آپ زندہ ہوں اور جب زندہ نہیں ہوں گے اور رجوع الی سنت ہی پھر آپ کی سنت کی طرف رجوع ہوگا یہ کہ آپ کی ذات کی طرف رجوع. جب تک رسول پاک زندہ ہیں تو آپ کی ذات سے فیصلہ کروایا جائے گا. اذا کان حیا جب تک زندہ رہے اور جب رسول پاک پہ موت آ گئی زندہ نہ رہے تو پھر کیا کرا جایا جائے گا؟ بخاری کی طرح مسلم کی طرح ابو داؤد کی طرح تب جایا جائے گا پھر سنت کو فیصل مانے کے. تو اب آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو کہتے ہیں زندہ ہیں یہ تو امام تو کہتے ہیں امت کے آمال بھی جانتے ہیں اور احوال بھی جانتے ہیں. تو ہم تو فتویٰ کم ہی لگاتے ہیں یا قرآن میں فلا ربے کا زندہ نبی موجود ہو دوسرے کو مفتی ماننے والا اصل کافر وہ ہے. زندہ پیغمبر سے فیصلہ کروانا پڑتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا خیر دیکھو قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس وقت ماں کا امرن ان یکون لہم الخیارہ کوئی امر ہو دین یا دنیا کا یہ کہ ہو بات کہ ان کے کوئی ذرا اختیار من امرہم اللہ رسول کے فیصلے سے فمن یعص اللہ ورسولہ اور جو مخالفت کرے نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فقد ضل ضلالا مبینا بس تحقیق وہ گمراہ ہوا ضلالا مبینا گمراہی بڑی دور کی فَإِذْ تَقُولُ اب واقعہ آ رہا ہے خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تھوڑی سی مشکل بات آ رہی ہے پوری توجہ سے بیٹھو اہم بات ہے اور تھوڑی سی مشکل فَإِذْ تَقُولُ میں نے آپ کو واقعہ بیان کر دیا نا کہ حضرت زید یہ آپ کے کون تھے متبنہ منہ بولے بیٹے اب حضرت زید کے ساتھ نکاح ہوگا کس کا حضرت زینب کا اور یہ حضرت زینب اعلی خاندان کی عورت تھی قریش کی آپ کی قریبی رشتہ دار بھی تھی حضرت زینب اور پہلے تو حضرت زینب نے اور ان کے بھائی وغیرہ نے تھوڑا سا ٹال مٹول کیا تھا جب آپ نے رشتہ مانگا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے انہوں نے کہا مشورہ تو پھر ہم مانیں یا نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں بہرحال یہ لمبا چوڑا واقعہ حدیث کی کتاب میں مختلف روایات ہیں اس معاملے کی وہ چلتا رہا پھر آخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا حضرت زینب نے تسلیم کر لی ٹھیک ہے لیکن زید چونکہ غلام رہ چکے تھے اور پردیسی آدمی تھے باہر کے اور حضرت زینب اعلی نسب کی اعلی خاندان کی بی بی تھی قدرتی طور پہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہیں ہو سکتا دونوں کا دل نہیں لگا اور بساؤ کا تو ہوتا ہے خاوند بی بی کا نہیں بنتی دونوں کی نہیں بنی اب حضرت زید روزانہ آ بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور تھوڑا سا حال احوال پوچھے جی کیا ہے خیر ہے ٹھیک ٹھاک حضرت جی گزارا نہیں ہوتا یہ روزانہ ایک ہی وظیفہ ہوتی میں طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب کو ہمارا گزارا نہیں ہوتا خیر نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اس طرح نہ کر لیکن زید اس پر مصر تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ زید طلاق دے اور حضرت زینب کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہو اور مشرکین کی جو بڑی رسم ہے اس رسم کو پیغمبر کی ذات سے اقدس سے توڑواؤ سن گیا ہو نا رسم منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ناجائز ہے جس رسم کو توڑنا مقصود تھا وہ واقعہ جہاں پر آ گیا اس تقولو حضرت زید نے طلاق دے دی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب تو نکاح کر نبی پاک علیہ السلام نے رسم توڑی اور نکاح کیا اسی واقعہ کی طرف اجمالی اشارہ ہے فَإِذْ تَقُولُ اور جب تو کہتا تھا لِلَّذِي اس آدمی کو انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے کرم کیا تھا انعام کیا تھا اللہ کا انعام کیا تھا اسے ایمان کی توفیق دی اور پیغمبر کی آغوش میں تربیت دی اور پیغمبر کی محبت عطا کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ زندگی میں رہا غلامی میں رہا وانعمت علیہ اور تو نے بھی اس پر احسان کیا تھا اللہ نے ان پہ انعام کیا تھا تو نے ان پر احسان کیا تھا انعم اللہ کا اطلاق لفظ اللہ کے لیے ہو تو معنی اور ہوگا اور نسبت غیر کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا تو انعم اللہ کا جہاں معنی میں نے کر دیا کہ ما فوق الاسباب امور جتنی نعمتیں اللہ نے دی اور آپ نے بھی اس پہ احسان کیا کہ اس کی تعلیم بھی اچھی کی تربیت بھی کی اور حضرت زید کو آزاد بھی کر دیا یہ آپ کا احسان تھا ماتات الاسباب ان پر امسک تو کہہ رہا تھا امسک علی کا زوجک اپنے اوپر روکے رکھو اپنی بیوی کو اپنی بیوی یعنی حضرت زینب کو اپنے پاس روکو، بتق اللہ اور اللہ سے ڈر، بتخفی فی نفسک اور چھپاتا تھا تو اپنے دل میں وہ چیز کہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے، واللہ احق کو اللہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تو ڈرے اس سے، فلما قضا زید بس جب پورا کر دیا زید نے منہا حضرت زینب سے وطارا حاجت اپنی زبج نہ کہا، ہم نے تیرا نکاح کرا دیا حضرت زینب سے، لے کیسا کہ لا یکونا نہ ہو اوپر ایمان والوں کے حرج کوئی تنگی بھی ازواج بیچ بیویوں اپنے متبناؤں کے، اذا قضاؤ جب وہ اس سے پورا کر چکے بطارا اپنی حاجت، فکان امر اللہ مقبولا اور ہے بات اللہ کی طے شدہ ہونے والی، مقبولا جو بھی اللہ کا امر ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جہاں اس آیت کو سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے جی، بس تخفی فی نفسے کا اس کا کیا معنی ہے؟ میرا پیغمبر تو زید کو کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور اپنے ذہن میں جو چیز چھپاتا تھا وہ اس چیز کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ پیغمبر ذہن میں کیا چیز چھپاتے تھے؟ وہ بزرگوں ذرا توجہ ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا نا تو خفی فی نفسے کا، میرا پیغمبر تو اپنے دل میں ایک چیز مخفی رکھتا تھا، جس سے کیا مراد ہے؟ جس پر یاد رکھو بہت سارے مفسرین نے بہت غلط مانا دیا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر عاشق تھے، یہ اور جس طرح حضرت زینب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا، اوپر اوپر سے حضرت زید کو کہتے تھے کہ طلاق نہ دے۔ تخفی معافی نفسے کا کا معنی اندر اندر سے کہتے تھے کہ طلاق دے، میں خود نکاح کروں، اور اوپر اوپر سے کہتے تھے طلاق نہ دے۔ یہ بڑے بڑے اجلا بزرگوں نے یہ معنی کیا لے، لیکن یہ معنی بالکل غلط ہے اور منصب نبوت کے بھی خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ جس طرح تو کوئی دیندار آدمی بھی دھوکہ نہیں دے گا کہ وہ ایک عورت کے عاشق کو اور پھر دوسرے کو طریقے سے طلاق دلوائے، اوپر اوپر سے کہے نہیں نہیں نہیں، اندر اندر سے کہے جی جی جی، کہ اوپر اوپر سے نہیں نہیں اندر اندر سے جی جی، یہ اللہ کے معصوم نبی کی عظمت کے بھی خلاف ہے، آپ کی شان رحمت کے بھی خلاف ہے، تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن کی تفسیر نہیں، یہ قرآن کی تحریف ہے، چاہے کوئی بڑا کرے یا چھوٹا، یہ تحریف ہے قرآن ہے۔ اس لیے ذرا غور سے سننا، یہاں پر پھر مفسرین کو بھی کام آئے مولانا حسین علی آئے، بڑے بڑے بھولنے والے بھولے، اور جب بریلوی مولویوں کا دور آیا، پیر کرم شاہ اور غلام رسول سعیدی، یہ بیچارے شیخ القرآن کی جگہ القرآن کی نقل مارتے، اب نام نہیں لیتے کہ غلام اللہ نے یہ لکھا، حالانکہ وہ بات غیر القرآن میں لکھی ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایسا بن گیا کہ سعیدی بھی پیر کرم بھی دونوں اپنی تفسیروں کی دیکھو، دیا القرآن اور دوسرا تبیان القرآن، دونوں نے وہاں پر چپ چپاتے غیر القرآن والی بات کر کے آگے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ تو مانو ہمیں گستاخ کہہ کر جب عظمت مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو کام پھر بھی ہمارے اکابے رہتے ہیں۔ ہاں جہاں عظمت مصطفیٰ کی بات تھی، جتنا بڑا اتحام نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، تو اب دیکھو مولانا حسین علی کیا مانا کرتے ہیں، کہتے ہیں تقول للذی انعم اللہ امسک علیک زوجک بتق اللہ، آپ کہہ رہے تھے، تقولو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ہم سے کالی کا زوجہ کا اپنے پاس رکھ اپنی بیوی کو، وتق اللہ اللہ سے ڈر، اس کے حقوق پورے کر، وتخفی فی نفسے کا ملاح مبدیے، تو چھپانے والا تھا، چھپا رہا تھا اپنے دل میں، ما اس بات کو، یا کہ اللہ اس کو تیر کرنے والا تھا، اللہ اس کو اول اور فیل کو اول اور فیل تیر کرنے والا تھا، تو سمجھو میری طرف سے توجہ کرو، اس چیز کو چھپاتا تھا جس چیز کے بارے میں اللہ مبدی ہے، اللہ اس کو تیر کرنے والا تھا. اللہ نے کیا چیز تیر کی؟ حب زینب. کیا چیز تیر کی؟ تخشنات. تخشنات اللہ نے یہ چیز تیر کی بندہ مبدی ہے. او مولویو تخشنات، تخشنات یہ چیز تھی زینب کی حب نہیں، تخشنات یہ لوگوں کا خطرہ تھا. لوگوں کا خطرہ کیا تھا؟ کہ لوگ ملامت کریں گے، لوگ پراپاگنڈا کریں گے اور کہیں گے نبی ہو کر یہ کام کرتا ہے، بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، کہ اس اتہام اور پراپاگنڈا سے آپ ڈرتے تھے، حالانکہ پیغمبر آتے ہی رسمیں توڑنے کے لیے ہیں اور پیغمبر آتے ہی بدعات کے خاتمے کے لیے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں مبدی ہے. وہ مبدی کیا ہے؟ مبدا مبدی وہ جو چیز زہر ہوئی وہ یہی تھی. تخشنات اللہ احد کو ان تخشا ہو، اور اللہ احد کے زیادہ حقدار ہے یہ کہ تو اس سے ڈرے. تو سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ علما کا ساتھ ہے تم صوفی حرف میدان میں ہوتے ہیں فیلڈ میں، جہاں کوئی صوفی آ گئے انہوں نے کہا سید اکیلا صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا، لہذا حضرت سید جو ہے نا ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے. ابو بکر صدیق کا نام بھی قرآن میں نہیں، لیکن حضرت سید کا نام قرآن میں ہے. واہ صوفی ہو. ویسے تو قرآن میں اور بھی بہت سارے نام ہیں. یہ کون سی وجہ تبدیل کی ہے؟ تبدیل کی وجہ وہ ہے کہ خصوصیت ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. یہ دوسرا اگر ہم تفضیل ہی مان لیں، فضیلت ہی مان لیں، تو یہ فضیلت جزوی ہے. کیا ہے فضیلت؟ جزوی، جزوی جزوی فضیلت ہے ایک بات میں، اور فضیلت کلی ابو بکر صدیق کے لیے. منہا بتارا یہاں پر ایک بات ہے زبردست، کہ حضرت زینب نے عزت گزاری تھی یا نہیں. بتارا ملکۃ الحیران میں لکھا ہے حضرت زینب کی عزت نہیں تھی، اس لیے حضرت زینب غیر مقبول بہا عورتوں سے تھی، حضرت زید کے ساتھ اس کا صحبت بھی نہیں ہوئی، اور جماع کے بغیر جو عورت جس کو طلاق ہو جائے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کی عزت نہیں تھی. یہ ملکہ میں لکھا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت زینب نے عزت گزاری، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت زینب نے عزت گزاری. اب یہاں پر پھر مسئلہ بن گیا، ایک طرف بلغہ الحیران آ گئی کہ حضرت زینب نے عزت نہیں گزاری، اور دوسری طرف مسلم کی حدیث. یہ بریلوی اگاڑوی، ایک تو للوڑ اگاڑوی ہے نا، ایک بریلوی مفتی شفیع اگاڑوی ہے، اور اس طرح کے دیگر حضرات انہوں نے بلغہ پہ یہ اعتراض بھی کیا کہ توبہ توبہ، یہ کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت زینب نے عزت ہی نہیں گزاری اور عزت کے اندر نبی پاک نے نکاح کر لیا. استغفر اللہ، خود نے صحیح کام اٹھایا. تو سات حدیث بھی پیش کر دی مسلم والی. آپ کے بعد حضرات وہ شروع ہوئے، انہوں نے کہا مانتے نہیں مسلم کی حدیث. بولنا کہہ گئے، جب مولانا کہہ گئے تو مسلم کی حدیث کون ہوتی ہے مولانا کے مقابلے؟ وجو شروع ہو گئے. لیکن حد بات یہ ہے کہ مولانا بلغۃ الحیران والے بزرگ وہ عزت کے منکر نہیں، وہ عزت کے منکر نہیں، حضرت عزت کے قائل ہیں. حضرت نے جو بات کی ہے وہ ناقل سے غلطی ہوئی، تعبیر صرف الغلط فی تعبیر ہے، الغلط فی ناقل ہے، تعبیر میں غلطی ہوئی ہے، حضرت عزت کے قائل ہیں. اور وہ کیا غلطی ہوئی وہ میں ابھی بتاتا ہوں. وہ غلطی کیا ہوئی؟ اصل میں مولانا فرماتے تھے کہ آگے غیر مقبول بیاہ عورتوں کا ذکر ہے ان کی طلاق کا، جب غیر مقبول بیاہ کا ذکر ہے طلاق کا، تو حضرت فرماتے تھے ایسے بطور گپ کے جیسے میں آپ کے سامنے کبھی کبھی گپی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، بطور کا کہ حضرت صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو غیر مقبول بیاہ ہوتا ہے ذکر ہے نا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت زینب بھی غیر مقبول بیاہ ہو اور غیر مقبول بیاہ ہو تو اس کی بھی عزت نہ ہو. حضرت کہتے ہیں تقاضا اس کا یہ ہے. اور ماشاءاللہ اب آپ ہی بڑی آپ تفسیریں لکھ رہے ہیں, یہ تو بعد میں چیک ہوں گی تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا ہیں الزام اور افتراء ہے. تو لکھنے والے نے غلطی کی اور وہ ناقل کون تھے؟ شیخ القرآن. یہ غلطی کس سے ہوئی؟ شیخ القرآن سے. اور شیخ القرآن نے پھر خود لکھا ہے جواہر میں کہ وہ ہماری غلطی ہے, ہمارے استاد نے یہ نظریہ نہیں تھا, ہمارے لکھنے میں تعبیر میں غلطی ہو گئی. حضرت زینب نے عزت گزاری تھی دوستوں بزرگوں, مسلم کی حدیث پہ حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور حضرت زینب کی عزت گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. یہ بلّا احق ان تخشا فلما قضا زید منها بطرا. اوپر کیا لکھا ہے؟ منها بطرا. جب زید نے حاجت پوری کی یعنی طلاق دے دی اور عزت گزر گئی, لکھا ہے نا اوپر عزت گزر گئی, سب بجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کیا, سب بجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کیا. کیا مطلب نکاح کیا؟ سب بجنا کہا ہم نے حضرت زینب کے جو اور آپ کا جوڑا ملا دیا. لے کہ لا یکونا, کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ رسم توڑنی تھی. لا یکونا یہ کہ نہ ہو اوپر ایمان والوں کے کوئی تنگی. کس کے بارے میں؟ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق. جب وہ طلاق دے دیں تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. فکان امر اللہ مقبولا, اور اللہ کا یہ کام ہو کے رہنے والا تھا. یہی وجہ تھی مقدمات کے زید کا دل ہی نہیں لگا. اللہ کا مقصد ہی یہ تھا یہ رسم پیغمبر کے ہاتھ سے جس کو ختم کروں. ما کان علی النبی, نہیں ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من حراج کوئی حرج. یہ اب آپ چند آپ کی خصوصیات آئیں گی. ایک یہ خصوصیت ہے, اور اس خصوصیت کا مطلب کہ ایک آدمی کی اگر متعدد شادیاں ہوں تو بزرگوں کوئی پروگرام نہیں, ایک آدمی کی اگر متعدد شادیاں ہوں تو عورتوں کے درمیان انصاف باری قسم یہ ضروری ہے. سمجھ آئیے بات؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام پہ یہ ضروری نہیں. امت کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی متعدد بیویاں ہوں تو ان متعدد ازواج کے درمیان میں باری کے اندر بھی برابری ضروری ہے, لیکن نبی علیہ السلام کے لیے یہ ضروری نہیں. کوئی فرمایا ما کان علی النبی, نہیں ہے اوپر نبی کے من حرج کوئی مسئلہ کوئی حرج. فی ما بیت اس کے فرض اللہ له, مقرر کیا اللہ نے واسطے اس کے سنت اللہ سنت اللہ پاک کی. الذین خلو من قبل, ان کے بارے میں جو گزرے تم سے پہلے. فکان امر اللہ قدرا مقدورا, الذین یبلغون رسالات اللہ, یہ صفت ہے الذین خلو کی اور قانون عام ہے. وہ لوگ جو پہنچاتے تھے پیغامات ہمارے, یخشون اور ڈرتے تھے صرف اللہ سے. فلا یخشون احدا الا اللہ, اور نہیں ڈر کرتے تھے کسی کا الا اللہ, سوا اللہ کے. وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. کیا مطلب؟ فرمایا میرے پیغمبر تو نے رسم توڑی, زبردست کیا ہے, اور جتنے رسول آئے سارے رسول اسی طرح مسئلہ بیان کرتے رہے, کبھی کسی سے نہ ڈرے ہیں نہ کبھی کسی کا لحاظ کیا ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ الذین یبلغون, تکیے والا رضیہ ہے ذہن میں, رسول آئے تو الذین یبلغون, سارے رسول اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہے, اور آگے یخشونہ, اور اللہ سے ڈرتے تھے. فلا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو رسول کی شان کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ چھپانا یا بیان کرنا؟ رسول کا جو جانشین ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ مسئلہ چھپانا یا بیان کرنا؟ یہ جو کہتے حضرت علی تکیہ کرتے رہے, تکیہ کا کیا, حالانکہ رسولوں کا کام بھی مسئلہ چھپانا نہیں, مسئلہ بتانا عام کر کے. اور اللہ دینا جو بلے گونا, رسولوں کے نائبین ورثاء کا کام بھی جان چلی جائے لیکن مسئلہ نہیں چھپاتے. اور یہ جو تکیہ والی پارٹی ہے کہ انبیاء تکیہ کرتے ہیں یا حضرت علی نے تکیہ کیا, یہ اس آیت کے صریح منکر ہے. ما کان محمد, پھر خطاب آ گیا مومنین کو, ما کان محمد, مومنین کو خطاب, فرمایا ما کان محمد, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم, باپ کسی ایک کا بھی تمہارے مردوں میں سے, بلاکر رسول اللہ, ہاں بلاکر رسول اللہ, ہاں ہیں اللہ کے رسول, وخاتم النبیین, اور نبیوں کے آخری, وکان اللہ ہو بکل شیئن علیما, اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. ما کان محمد, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نیچے کیا لکھا ہے خطاب, آدم ابا آدم من رجالکم, باپ کسی ایک کا تمہارے مردوں میں سے, رجال کہتے ہیں بالغ مرد, بالغوں میں سے کسی کے آپ باپ نہیں, آپ کے چار بیٹے تھے یا تین, وہ ایام طفولیت میں وفات پا گئے, اور اس لیے رجال کا لفظ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بلاکہ رسول اللہ. پھر اشکال کا, باپ کو اولاد کے ساتھ رحمت, ہمدردی اور شفقت ہوتی ہے, باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ہمدردی اور شفقت. جب اللہ نے نبی کی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, تو اس کے مفہوم سے شفقت کی نفی ہو رہی, ہمدردی کی نفی ہو رہی تھی. واما پیدا ہو رہا تھا جب آپ باپ نہیں ہیں تو ہمدرد بھی نہیں ہوں گے, خیر خواہ بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی تو والد کو ہوتی ہے. جب یہ اللہ نے نفی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں مردوں میں سے, یہ شبہ تھا. اللہ نے فرمایا بلاکر رسول اللہ, فرمایا جسمانی باپ نہیں ہے بلاکر رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ پوری امت قیامت تک کے لوگوں کے روحانی باپ ہیں, جسمانی باپ نہیں لیکن سب کے کیا ہیں, روحانی باپ. اور دوستو بزرگوں, مطلب کیا کہ رحمت اور رافت کا تعلق ابوت جسمانی میں مناسب نہیں, بلکہ رافت و رحمت کا محل اور تعلق ابوت مانوی اور روحانی کے ساتھ بھی ہے. تو جان بلا کے استدراج کے لیے ہے, اور مستدرک من ہو وہ کیا ہے, وہ شبو ہے. وہ شبو کیا ہے کہ نفی ابوت کی لازم ہے, نفی رافت اور شفقت ہمدردی والی. اللہ نے فرمایا بلا کے نہیں لیکن بلکہ ہاں ہیں رسول یعنی روحانی باپیں, ابوت روحانیہ, وخاتم النبیین, اور ہیں بھی آخری نبی, خاتم النبیین. تھوڑی سی بات سمجھ لو, میرا دل ہے کیا سورہ احزاب کا ترجمہ ختم ہو جائے, بات سے بعد میں کرتے ہیں.